Czasem myślami mówię ci, co tak naprawdę chciałbym ja, lecz nawet nie wiesz, jak to jest, kiedy odrzucają cię. Tak moje życie złożone jest. Pozwól mi mówić, co czuję, z pewnością dowiesz więcej się. No bo jedyne, czego chcę, to wzajemności twej. Chciałbym odnaleźć się wokół myśli twych. Bardzo proszę cię, nie zostawiaj mnie. Chciałbym odnaleźć się wokół myśli twych. Bardzo proszę cię, nie zostawiaj mnie. Za każdym razem mówię ja, jak bardzo chciałbym pomóc ci. Wystarczy jedno słowo twe, a pomocą służę ci. Posłuchaj więc uważnie mnie, to bardzo ważne jest. Chciałbym odnaleźć się wokół myśli twych. Bardzo proszę cię, nie zostawiaj mnie. Chciałbym odnaleźć się wokół myśli twych. Bardzo proszę cię, nie zostawiaj mnie. Wyobraź sobie, że te dni już nigdy nie powtórzysz ich. Ja dobrze wiem, co czuję w sobie. Tego życzę właśnie tobie. Chciałbym odnaleźć się wokół myśli twych. Bardzo proszę cię, nie zostawiaj mnie. Chciałbym odnaleźć się wokół myśli twych. Bardzo proszę cię, nie zostawiaj mnie.